Radośnie, głośno zawołajmy chwała Bogu. Witam Was serdecznie, kochani bracia, siostry. Będziemy rozpoczynali nasze zgromadzenie świadectwem dzisiaj siostry Kasi, której nie udało się być w zeszłym tygodniu, ale dzięki Bogu już jest zdrowsza, jest z nami i podzieli się z nami świadectwem. Prosimy. Chwała Panu Bogu. Chciałabym się z Wami podzielić świadectwem czymś, co się wydarzyło w wakacje tego roku praktycznie. Długo zwlekałam z tym, żeby powiedzieć, ponieważ no, na początku wydawało mi się, w sumie to czuję się jak takie najsłabsze ogniwo w naszym zborze, słabe, niedołężne, uczące się wszystkiego. Na początku myślę, że gdzieś strach to, że jestem osobą trochę wstydliwą też i podzieliłam się tym świadectwem z Benią, potem wydawało, nie mogłam przyjechać też, potem w sumie już przeszłam, pracowałam po tym wszystkim nad sobą, przeszłam do porządku dziennego z tym, wydawało mi się, że no praktycznie chyba nie muszę się z tym dzielić, ale jak byłam na spotkaniu, kiedy mówiliśmy o oczyszczaniu się naszych serc, gdzieś w sercu tak głęboko to mnie poruszyło po prostu, że chciałam się nawet wyrwać do powiedzenia, no ale strach mnie tak ogarnął po prostu, że mówię, no nie, gdzieś klucha w gardle stanęła, nie będę w stanie. I przyjechałam do domu i rozważałam to i zrozumiałam, że muszę się z Wami tym świadectwem podzielić, ponieważ to nie jest świadectwo o mnie, to jest świadectwo o działaniu Bożym i tutaj ma być widoczna chwała Boga, ma być uwielbione przez to świadectwo Jego imię i to jest najważniejsze. Jednak żeby przejść do rzeczy, muszę Wam powiedzieć o sobie, o swojej pracy, bo to głównie tego dotyczy. Pracuję w firmie w hurtowni artykułów biurowych, papierniczych, opakowań. Moja praca polega na tym, w sumie mam trzy tam funkcje, bo jestem referentem do spraw biurowych, gdzie prowadzę teczki akt osobowych, przygotowuję sprzedaż co miesiąc do biura rachunkowego, wszystkie sprawy związane z działalnością taką z pierwszej ręki spraw biurowych, czyli opłaty, przelewy. To jest wszystko na mojej głowie. Później jestem przedstawicielem handlowym, gdzie mam bezpośredni kontakt z klientem, dowożę towar do klienta, oni dzwonią, dowożę. Zajmuję się też zamówieniami towaru. Później też no, sprzedaż, kasjer, magazynier, praktycznie bardzo dużo funkcji i bardzo dużo obowiązków. Po poniedzieli przyszłam do pracy i dosłownie no, jeden tylko taki, jedno słowo wystarczyło, że wybuchłam i powiedziałam, nie pamiętam już co, ale coś takiego zaczepnego, że on przyszedł do biura i mówi, chciał to wszystko wyjaśnić, wytłumaczyć. I jeszcze w tym czasie, kiedy ja taka wściekła na niego byłam, taka zła, i wtedy, gdy byłam na niego taka zła, wypisywałam sobie faktury i powiedziałam nie, ja sobie sama ten towar przygotuję, on nie będzie miał w tym udziału, niech on się zajmie swoją pracą, ja swoje będę robiła, ja sobie ten towar przygotuję. Wypisywałam faktury i on przyszedł w pewnym momencie do biura i mówi, masz już faktury wypisane? Ja mówię, nie, nie mam. I dalej robiłam to, co tam do tego czasu mogłam robić i później poszłam sobie sama szykować ten towar. Zajęło mi to prawie 2 godziny, wyjechałam po prostu przed 16, wróciłam przed 19, wściekła, rozgoryczona. Z jednej strony chciałam, żeby mi pomogli, a z drugiej mówię nie, sama sobie poradzę. Nie ma mowy, żeby ktoś tam mi tam się mieszał, do tego sama będę sobie radziła. I później po tej niedzieli, jak on przyszedł wyjaśnić to wszystko do mnie, i mówił, to nie było wyjaśnienie, to były wręcz oskarżenia z jego strony. Niby to spokojnie, ale krzyczał. I w pewnym momencie powiedział, mówi, i wiesz, ty w ogóle taka jesteś, że mówisz cały czas nam, że chcesz się nawrócić, chcesz być blisko Boga, a kłamiesz im prosto w oczy. Po prostu jakby ktoś mnie tak spoliczkował, jakby, no nie wiem, jakbym naga przed nim raptem stanęła, no mówię, no jak to, przecież ja nie kłamię, ja nie oszukuję, jak ty możesz mi coś takiego powiedzieć? Tak sobie myślałam w sercu, gdzieś mi wszystko we mnie tak krzyczało, ale po prostu tak mnie zamurowało, wręcz nie mogłam słowa wydobyć z siebie. On wyszedł z tego biura i ja siedziałam taka zbita, taka rozgoryczona, mówię, Panie Boże, przecież ja nie kłamię, jak ja teraz wyglądam w ich oczach. I ja, która mówię tu o Panu Jezusie, im opowiadam przy każdej jednej okazji, ja kłamczucha, teraz oni mnie nazwali kłamczuchą, byłam po prostu zdruzgotana. I po tym weekendzie, po tych dniach, po prostu przez tydzień czasu chyba czułam się, jakby walec po mnie przejechał. No strasznie rozbita, skruszona, chodziłam, analizowałam to wszystko, szukałam odpowiedzi w Słowie Bożym, w modlitwach. I słuchałam, siostra Asia przysłała mi świadectwo jednego brata. Słuchajcie, on był katolikiem. Słuchałam tego świadectwa i dosłownie oczy zaczęły się, jakby klapki zaczęły mi spadać z oczu. I Pan Bóg mi pokazał, ile w moim życiu było takich sytuacji, takich, których ja nie nazywałam kłamstwem, a to były kłamstwa. To były kłamstwa, jakieś żarciki, czasami... No mnie się wydawało, że to nie, że to, ojejku, no co to takiego tam powiedzieć mężowi, kiedy się mnie pytał, czy zrobiłaś to? Tak, zrobiłam, oczywiście tego nie robiłam. Albo jakąś fakturę tam wypisać, albo niezgodną z prawdą, albo no naprawdę, no tyle tego było po prostu, że gdzieś w sercu poczułam taką skruchę. Przepraszałam Pana Boga za te wszystkie kłamstwa, których nie widziałam w ogóle w swoim życiu. Takie naprawdę ciepło, miłość gdzieś do tego kolegi. Ja wiedziałam, że Pan przez jego usta powiedział do mnie, że ty kłamiesz, że to naprawdę obnażył ten mój grzech, pokazał mi ten grzech. Ja mówię, Panie Boże, wiedziałam, że to było to była odpowiedź na tą moją modlitwę, że to jest obrzydliwością w oczach Pana Boga. I naprawdę taką miłość do tego kolegi poczułam, takie ciepło po prostu. Następnego dnia przebiegłam dosłownie do pracy, poprosiłam go do biura i podziękowałam jemu za to. Podziękowałam, że przez jego usta Pan Bóg pokazał mi ten grzech i naprawdę to dla niego też było świadectwem i mówił, że aż dreszcze ma na plecach, jak jemu o tym mówiłam. Wiedziałam, że on też, że on też coś takiego robi tam, jak na przykład... Nieprawidłowości w towarze były i mówię, zgłoś to, ach, to będzie jako dodatek tam albo jako plus. Ja mówię, no później nie było czegoś takiego. Ja starałam się, jeżeli w moje ręce takie coś, gdzieś tam jakaś pomyłka była, od razu to zgłaszałam, wiedziałam, że to nie jest dobre, że to też są czyjeś pieniądze, że to czyjaś praca jest, że tak nie można postępować. I od tego czasu też jego napominałam już otwarcie, już nie bałam się mu takich rzeczy mówić. Słuchaj, zgłoś to, Patryk, to jest złe, nie rób takich rzeczy. Gdzieś za dużo zeszytów przyszło, a to będzie jako bonus. Nie, ja mówię, zgłoś to, bo tak nie można. I naprawdę nie bałam się jego korygować i od tamtego momentu wiem, ja nie mówię, że to odeszło całkowicie, bo jeszcze do dzisiejszego dnia łapię się na takich rzeczach, że ktoś mnie o coś zapyta, tak, nie, jednak tak nie może być, to nie jest zgodne z prawdą. W oczach Pana Boga to jest po prostu kłamstwo, my tego nie widzimy, nie można iść na kompromis, nie można tolerować grzechu, nie można iść na kompromis ze światem, musimy stanąć albo po stronie prawdy, albo po stronie tych małych kłamstewek. Jeszcze co Pan Bóg mi pokazał, miałam klientkę, dla której wystawiałam faktury do paragonów, to znaczy ona dostawała stypendium i myśmy zbierali jej paragony, których nie brali klienci i potem na podstawie tych paragonów wystawiałam jej fakturę. Wydawało mi się, że naprawdę dla niej robię dobry uczynek. Ja nie widziałam tego, że to jest złe. A właśnie po tym doświadczeniu, po tym, gdy Pan Bóg pokazał mi, że to jest kłamstwo, że to jest oszustwo, naprawdę miałam przez 2 tygodnie serce rozdarte. Bałam się jej o tym powiedzieć. Wiedziałam, że ja nie mogę jej tej faktury więcej wypisać. Ona mnie o to poprosiła i od dnia, kiedy mnie o to poprosiła, miałam tak serce rozdarte, bo z jednej strony chciałabym jej pomóc, żeby dostała to stypendium do tej faktury, miała bardzo dużo wysokie stypendium, prawdopodobnie chyba 7 czy 8 tysięcy i bardzo dużo tych faktur potrzebowała. Ona miała takie dzieci już w sumie w średniej szkole chyba i no, wiadomo, że w zeszłym roku, kiedy tych przyborów do szkoły było bardzo dużo zakupionych, później one nie były zużyte, one były w domu i nie musiała aż tak dużo kupować tych przyborów, ale mogła te pieniądze wykorzystać na coś innego, czy nie wiem, ale ja wiedziałam w sercu, że ja nie mogę tej faktury jej wypisać, bo mi bardzo trudno, bardzo ciężko i wiem, że gdyby nie Pan Jezus, gdyby mnie w tym nie wsparł, gdyby nie był ze mną, nie miałabym jej odwagi o tym powiedzieć. A pojechałam do niej i powiedziałam jej o tym, że oddałam swoje serce Panu Jezusowi, że w Jego oczach to jest kłamstwo, to jest oszustwo, że ja więcej nie mogę w tym uczestniczyć, nie mogę wypisać jej tej faktury, że wiedziałam, że mogę stracić tą klientkę, że ona więcej ode mnie towaru nie będzie brała, ale mówię, trudno. Jeżeli taka ma być wola Boża, niech tak będzie i powiedziałam jej o tym, że więcej jej tej faktury nie wypiszę. Wiem, że to podobało się Panu Bogu, błogosławił mi później i wiem, że na tą chwilę wiem, co jest kłamstwem, co jest prawdą i dziękuję Panu Bogu, że pokazał mi ten grzech w moim życiu. Chwała Panu Bogu. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, nasz Ojcze, że troszczysz się o swoje dzieci, mówisz do nas, poruszasz nasze serca, objawiasz nam te sfery w naszym życiu, w których potrzebujemy Twojego oczyszczenia, Twojej przemiany, Twojego uzdrowienia, wyzwolenia, jeśli jakieś więzy na nas ciążą. I tak chcemy ufać Tobie, Boże, że tak jak rozpocząłeś w nas swoje dobre dzieło, zgodnie ze swoją obietnicą, będziesz je pełnił aż do dnia Pana Jezusa Chrystusa w życiu każdego swojego dziecka, które szuka Ciebie, które pragnie Ciebie, które pragnie oglądać Twoje oblicze. Daj nam, Panie, dzisiaj doświadczać Twojej obecności, oglądać Twoją twarz, gdy modlimy się do Ciebie, gdy śpiewamy Tobie pieśni, gdy rozważamy Twe słowo. Daj nam, Panie, zbliżać się do Ciebie. Niechaj to nie będą tylko słowa płynące z naszych ust. Niechaj to tylko nie będą myśli, które przebiegają przez nasze umysły. Ale daj nam ze sobą bliską społeczność w Duchu Świętym. Poruszaj nasze serca. Przekonuj nas, jeśli trzeba, o grzechu, o sprawiedliwości. Mów do nas, Panie, i pociągaj nas ku Tobie. Objawiaj nam Twoją łaskę, Twoje miłosierdzie. Prosimy o Twe potężne działanie w każdym z naszych serc. To wszystko, co jeszcze w nas niepoddane Tobie, to wszystko, w czym jeszcze błądzimy, czego nie widzimy, objawiaj nam, Panie. Objawiaj nam, uświęcaj nas, oczyszczaj nas, umacniaj nas w prawdzie, umacniaj nas w Twoim świętym duchu. Jakże tego potrzebujemy. Prosimy o Twe potężne działanie w każdym z naszych serc, a też modlimy się o naszych braci, siostry, których nie ma z nami, którzy słuchają nas. Błogosław, kochany Panie, każdą duszę. Dotykaj naszych serc i pociągaj ku Tobie, abyśmy chodzili z Tobą, abyśmy wielbili Ciebie i wydawali owoc, który jest miły Tobie, abyśmy byli dobrym świadectwem naszej wiary w Ciebie, naszego życia z Tobą i Twojej łaski, Twojego wielkiego zbawienia. Niechaj Tobie płynie cześć, chwała, uwielbienie i dziękczynienie z każdego z naszych serc. Amen. Oddawajmy naszemu Bogu cześć i chwałę w modlitwach, pieśniach. Zbliżmy się do Niego, a On zbliży się do nas. Ziemię z niebem, gdy przyszedłeś na ten świat, gdy czekana Twa obecność od tamtego dnia niesie pokój nam. teraz naszym jest pragnieniem widzieć Ciebie twarzą w twarz. Jezu, Ty zrobiłeś wszystko, żeby mieć nas blisko, mieszkać pośród nas. Emanuel, Emanuel, z nami Bóg tuż przeciwko nam. Emanuel, Emanuel, uwielbiony Pan. Oddajemy Tobie pokłon. Jesteś królem naszych serc. Przynosimy Tobie dary wszystkim tym, co mamy. Chcemy służyć Ci. Uczyniłeś nas godnymi, by oddawać Tobie cześć. Z aniołami pod niebiosy podnosimy głosy, wielbiąc imię. Zabrzmi chwała na wysokości, a pokój wypełni świat, pokój wypełni świat. Niech w sercach zrodzi się cud miłości, objawi się w każdym z nas, objawi się w każdym z nas. Niech zabrzmi chwała na wysokości, pokój wypełni świat, pokój wypełni świat. Niech w sercach zrodzi się cud miłości, objawi się w każdym z nas, objawi się w każdym z nas. Thank you. Dziękujemy Ci za tę łaskę. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym przewodnikiem, jesteś naszą drogą, prawdą i życiem. Dziękujemy za to, że dajesz nam się objawia, że nam pokazujesz, że jesteś każdego dnia we wszystkim. Ze wszystkim możemy do Ciebie przyjść i nas wspierasz, pomagasz, dźwigasz. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję, że jesteś, Boże kochany. Chwała Ci, chwała Ci, chwała dziękczynie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Amen. Święty jest nasz Pan, o święty Pan zastępów. Prawy jest i słuszny każdy Jego czyn. Fałsz nie wyjdzie z Jego ust, Jego droga prawdą jest. Niebiosa z ziemią głoszą chwałę. Miłosierny będzie nam, niebiosa z ziemią głoszą chwałę. Czysty wciąż niewinny jest. Jesteśmy wszyscy jedno, złączeni w bardzo krwią. Jednego mamy Ojca, z radości serca drżą. Jednego mamy Zbawcę, co w mękach za nas ma i śmiercią Tobie jedną zbawienia dla nas dał. My mamy w sercach pokój, mamy Zbawiciel nam go dał. Pociechę posiadamy, choć życiu grozi szał. Pasterza też dobrego, co paszę daje nam, prowadzi do bóg żywych i strzeże stada sam. Prorocze mamy słowo, pochodni naszych mów, co wiedzie drogą nową, wyjdzie w niebie w próg. Ze słowa tego mamy, ze słowa tego wiemy, że Chrystus przyjdzie mnie, a wtedy odpoczniemy się wszystkich naszych wiek. Nam dostęp jest otwarty do tronu Boży płasz, gdy wiedział bój zażarty, Pan syła pociekła. Wlad, a po skończonym boju, nam wiedzieć życia da, ten książę nasz pokoju, co chroni nas od zła. Czekamy przyjścia Jego z tęsknotą każdy czas. Wołamy więc do Niego, o weź do siebie nas. Prosimy w każdej dobie, nasz Panie, Jezu przyjdź. O Alleluja Tobie, posłów wybraną z nich. Amen. Boże Ojcze, te dzieci sercem Ci dziękuję za Twoją łaskę, za Twoje zbawienie, za Jezusa Pana, za naszego Wybawiciela i Zbawiciela. Tak dziękuję Ci, kochany Panie, że Ty zgodził się przyjść na tą ziemię, żeby mnie uratować, największą grzesznicę. Jestem Ci tak wdzięczna, niezmiernie wdzięczna. Tak miłosierdzie, za Twoją krew, za Twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie, za Twoją przeogromną cierpliwość. Dziękuję Ci, kochany Zbawicielu. Poszedłeś za mnie na krzyż. Darowałeś mi życie, dałeś mi nowe serce. Nauczyłeś mnie kochać. Kochany Panie, dziękuję Ci. Że nie jestem sama, ale że spodziewam się w Duchu Świętym. Wdzięcznym sercem dziękuję Ci za bracie i siostry. Dziękuję Ci za tych braci, którzy głoszą Twoje słowo. Za Twoje słowo dziękuję Ci. Że Twoje łaski możemy słyszeć, Panie Słowo, co Ty mówisz do Twojego ludu. Dziękujemy Ci, Ojcze kochany. Tak, oczysz nasze uszy, abyśmy słuchali, co Ty chcesz nam przekazać, co jeszcze przeszkadza. Tobie, żebyś Ty mu się pełnił wiedzy. Usuwaj, oczyszczaj, rozpalaj serca do Twojej chwały, aby Tobie płynęła chwała Bogu żywemu, Stwórcy nieba i ziemi. Jesteś jedynym źródłem, jedynym szczęściem, Panie kochany. Tak przygotuj nas, abyśmy byli gotowi na Twoje przyjście, aby żadno z nas nie odpadło. Ukochany Panie, niech Twój Duch Święty działa. Tak pomóż wytrwać do końca, pomóż zachować wiarę, pomóż się rozkochiwać w Tobie. Tak jak Ty rozkochany byłeś w Ojcu, a Ojcze w Tobie, tak wlej w nasze serca miłość do Ciebie, tylko do Ciebie. Kochany Panie, o Twoją miłością, abyśmy miłowali wszystkich wrogów naszych, abyśmy wołali do Ciebie, Ojcze, tak jak Syn Twój wołał za nami, abyśmy wołali za naszymi bliskimi, które nam dałeś, ratuj. Okaż miłosierdzie, zmiłuj się na mnie. Ojcze, kochany, pomóż do Ciebie przyjść, do Ciebie wołać. I tylko Tobie możemy dziękować, bo Ty masz moc to uczynić. Ty możesz wszystko. Dla nas to jest niemożliwe, ale dla Ciebie nie ma niemożliwych rzeczy. Tak dziękuję Ci za każde uzdrowienie, każdego brata i siostrę. Dziękuję Ci, Ojcze, kochany, bo Ty się troszesz o Twoje owce. I Tobie niech będzie wieczna chwała. Chwała i uwielbienie, bo godzin jesteś chwały, Ojcze Bogami. Tak dziękujemy Ci za Twoje święte imię, tak uświęcaj nas, Twój lud, Panie Bogami, abyśmy gotowi, gotowi przyjść na Twoje przyjście. Bądź wywyższony, Ojcze. Dziękuję Ci za to słowo, które dzisiaj będzie głoszone. Dziękuję Ci za tych, którzy grają na tych instrumentach. Dziękuję Ci, że dałeś głosy, możemy Cię uwielbiać, chociaż niegodnie, ale Ty uczyniłeś, jak godnie, żeby Ciebie uwielbić, Boga żywego, Stwórcę nieba i ziemi. Dziękuję Ci, jestem szczęśliwa, że mogę tu stać, że mogę widzieć braty, że mogę widzieć siostry. Dziękuję Ci, Ojcze Kochany, w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen. Ciebie wielbić, słodyczą duszy jesteś Ty. Pięknym stworzyłeś świat wielki wokół nas, ten już Twój znany jest wszystkim nam. Lecz Jezus piękniejszy, Jezus wdzięczniejszy i godzien, by mu chwałę dać. Całe to piękno w niebie i na ziemi Tobie, Panie, ma swój strój. Nic tu mniejszego, nic cenniejszego przynosimy przed Twój tron łaski, miłosierdzia naszych braci, nasze siostry, a też i ludzi, którzy nie znają jeszcze Ciebie, Panie, którzy chorują, którzy walczą czy to z koronawirusem, czy z jakimiś innymi rzeczami. Dziękujemy też, Panie, za poprawę tych tam różnych właśnie osób, które w Gdyni mieszkają. Też szczególnie, Panie, modlimy się o Krysię, która jeszcze jest w szpitalu. Dziękujemy za poprawę, Panie, że przeprowadziłeś ją przez te najgorsze momenty, że też jest pod opieką. Prosimy, Panie, abyś też dał łaskę, by jak najszybciej mogła też, może nie w pełni sił, ale o swoich siłach wrócić do domu. Dziękujemy też, Panie, za Kasię z Rumi, która może być z nami, za to, że Panie pośród tej też choroby nowotworowej, z którą walczy, że dajesz jej łaskę normalnego funkcjonowania, że podniosły się, Panie, też z tego miejsca wielkiej słabości, niemocy. Dzięki Ci, Panie, prosimy też o to, żeby się zachowywał, żeby się, Panie, strzegł, żebyś wyprowadzał ją z tej choroby, żebyś, Panie, łagodził te efekty uboczne chemii, żebyś, Panie, dawał sprawność w jej ciele, by była w stanie radzić sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami codziennych obowiązków. Panie, przynosimy przed Twój tron wszystkich tych, których znamy, którzy wiemy, że walczą z różnymi problemami, chorobami w ciele. Prosimy, Boże, abyś ukazywał Twoją miłosierdzie, łaskę i też podnosił, wyprowadzał, leczył na świadectwo Twoje, Panie. W uwielbieniu Ciebie, Ojcze. a Ty jesteś moim Ojcem. Dziękuję Ci, Boże, że mi błogosławisz w moim życiu, że mnożysz te błogosławieństwa. Proszę Cię, Ojcze, o mądrość wypowiadania słów. Żeby moje słowa nie były pustymi słowami, ale rozmawiam o święcie. Żeby to nie wypełniało pustego czasu, tylko żeby to było omówienie o Jezusie, świadectwo o Jezusie. Dziękuję Ci, Panie Boże, że mi dajesz możliwość, taki dar rozpoznawania, kto jest moim bratem, a kto jest moją siostrą. Widzę, że nie każda kobieta jest moją siostrą, nie każdy mężczyzna jest moim bratem. Dziękuję Ci, że stawiasz mi ludzi na mojej drodze i dajesz mi tą możliwość rozpoznania tego. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że mogę błogosławić całe Królestwo, że błogosławię, Panie Boże, Twój tron, błogosławię Ciebie, Boże. Dziękuję Ci za to miejsce, że możemy się tutaj gromadzić, że możemy się modlić, że mamy tą możliwość, pomimo sytuacji, jaka jest na świecie. Błogosław ludzi, którzy w imieniu Jezusa Chrystusa są prześladowani na świecie. Są tam więzieni, bici i torturowani. Daje im siłę do przetrwania w tych bardzo trudnych chwilach. Amen. Gdzieś odchodzi w dal, jestem, Panie, tu. Tęsknię za tym, by coś cennego dać, coś, co ucieszy Cię. Chcę przynieść więcej niż pieśń, kilka nutek czy słów. To nie jest to, czego chcę. Patrzysz głębiej i wiesz, skąd pochodzi ten dźwięk. Zaglądasz do naszych serc. Powracam znów do głębi chwały i wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Jezu mój. Za winy moje przepraszam, Panie, i wszystko, co Ty, w całej ziemi Król. Nie ma we mnie nic, wszystko dajesz Ty, każdy oddech mój. Chcę przynieść więcej niż pieśń, kilka nutek i słów. To nie jest to, czego chcę. Patrzysz głębiej i wiesz, skąd pochodzi ten dźwięk. Zaglądasz do naszych serc. Powracam znów do głębi chwały i wszystko, co mam, dla Ciebie jest, Jezu mój. Za winy moje przepraszam, Panie, i wszystko, co mam, Ciebie jest, Jezu mój. abyśmy żyli każdego jednego dnia dla Twojej chwały. Nasze słowa, nasze czyny, nasze myśli, wszystko, kim jesteśmy. Panie, chcemy, by Ciebie chwaliła, bo godzien jesteś chwały. Prosimy, mów do nas przez Twe słowo. Otwórz nasze uszy, nasze serca. Daj nam przyjąć słowo życia. Niechaj ono przemienia nas i skutecznie w nas działa. W Twojej chwale. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy pierwszą księgę Królestwa. Pierwsza Księga Królewska, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz. Gdy król Dawid zestarzał się i posunął w latach, to choć okrywano go szatami, nie mógł się rozgrzać. Tak rozpoczyna się pierwsza Księga Królewska. Ewidentnie jest to kontynuacja wcześniej już rozpoczętej historii. Historia królów, zapoczątkowana w księgach Samuela, opisuje panowanie dwóch pierwszych królów Izraela: Saula i Dawida. Ale księgi Samuela nie kończą się śmiercią Dawida. Kończą się swego rodzaju podsumowaniem jego życia, a dopiero tutaj, w pierwszej królewskiej, na początku widzimy koniec jego życia. Księgi królewskie kontynuują królewską sagę władców Izraela. Księgi królewskie stanowiły pierwotnie jedną księgę, podobnie jak księgi Samuela, czy Księga Kronik. Dlatego nie oburzajcie się, kiedy czasami będę mówił Księga Królewska czy Księga Kronik zamiast Księgi. Wszystkie te księgi zostały podzielone na dwie części podczas ich tłumaczenia z języka hebrajskiego na język grecki ze względu na powiększenie się automatycznie wielkości tekstu, ponieważ w języku hebrajskim były zapisywane tylko spółgłoski, a w języku greckim doszły też samogłoski, a więc tekst się dramatycznie powiększył. Księgi królewskie zaliczane były przez Żydów do ksiąg prorockich, podobnie jak Księga Jozuego, Księga Sędziów czy Księga Samuela. Były to tak zwane księgi wczesnych proroków. Autorem ksiąg królewskich według żydowskiej tradycji był prorok Jeremiasz, który zebrał różne historyczne zapisy, aby przedstawić proroczą perspektywę historii Królestwa Izraela i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Boży lud został wygnany z ziemi obiecanej do niewoli. Pierwszy rozdział Księgi Królewskiej przedstawia walkę o tron między dwoma synami Dawida, Adoniaszem i Salomonem. W 5 wierszu czytamy, że Adoniasz, syn Haggity, wywyższał się, mówiąc: ja zostanę królem. Zaopatrzył się w rydwany, jeźdźców oraz 50 mężczyzn, którzy biegali przed nim. Jednak zgodnie z wcześniejszą obietnicą Dawida, Salomon, syn Batszeby, został ustanowiony królem. I wiemy, że był to niezwykły król. Był to król, który rozpoczął i zakończył niepowtarzalny złoty okres, okres dostatku, sławy i świetności Królestwa Izraela pod jego panowaniem. W 4 rozdziale tej pierwszej księgi od 20 wiersza czytamy, że Juda i Izrael byli tak liczni jak piasek nad morzem. Jedli, pili i radowali się. A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat aż do ziemi Filistynów i aż do granicy Egiptu. Płaciły one daninę i służyły Salomonowi po wszystkie dni jego życia. Panował nad całym obszarem z tej strony rzeki, mowa jest o Eufracie, od Tifsach aż do Gazy, nad wszystkimi królami z tej strony rzeki. I miał pokój ze wszystkich stron dookoła. Juda i Izrael mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym, od Dan aż do Beerszeby, po wszystkie dni Salomona. Bóg dał Salomonowi mądrość i bardzo wielkie zrozumienie oraz przestronność serca, jak piasek, który jest na brzegu morskim. I mądrość Salomona była większa od mądrości wszystkich narodów wschodnich i od wszelkiej mądrości Egiptu. Był mądrzejszy niż wszyscy ludzie. Był sławny wśród wszystkich okolicznych narodów. Salomon zbudował Bogu Izraela imponującą, piękną świątynię, pokrytą wewnątrz czystym złotem, którą zadedykował Bogu, wznosząc dostojną, elokwentną modlitwę zapisaną w 8 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. W 9 rozdziale czytamy, że kiedy Salomon ukończył budowę domu Jahwe i domu królewskiego oraz wszystkiego, czego pragnął i co chciał dokonać, Jahwe ukazał się po raz drugi Salomonowi, podobnie jak wcześniej ukazał mu się w Gibeonie. I Jahwe przemówił do Salomona: wysłuchałem twojej modlitwy i prośby, którą zanosiłeś przede mną. Poświęciłem ten dom, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię na wieki. Tam będą moje oczy i serce po wszystkie dni. A jeśli będziesz postępował wobec mnie tak, jak postępował twój ojciec Dawid, w doskonałości serca i prawości, i będziesz czynił to wszystko, co ci nakazałem, i będziesz przestrzegał moich nakazów i praw, Wtedy utwierdzę tron Twego królestwa nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, Twemu ojcu, mówiąc: nie zabraknie Ci potomka na tronie Izraela. Jeśli jednak Wy lub Wasi synowie zupełnie odwrócicie się ode mnie i nie będziecie strzec moich przykazań i nakazów, które wam dałem, ale pójdziecie służyć innym bogom i będziecie im oddawać pokłon, wtedy wytracę Izraela z ziemi, którą mu dałem. A dom, który poświęciłem swojemu imieniu, odrzucę sprzed mojego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiskiem u wszystkich narodów. A temu domowi, który był wzniosły, każdy przechodzący obok zdziwi się i zagwizda. I będą pytać: dlaczego Jahwe uczynił tak tej ziemi i temu domowi? Wtedy odpowiedzą: ponieważ opuścili Jahwe, swego Boga, który wyprowadził ich ojców z ziemi Egiptu, a uchwycili się innych bogów, oddawali im pokłon i służyli im. Dlatego Jahwe sprowadził na nich całe to nieszczęście. W tych słowach mamy przypomnienie warunków przymierza zapisanego w Księdze Powtórzonego Prawa, które zapowiadało błogosławieństwo za posłuszeństwo i przekleństwo za nieposłuszeństwo. Dalsze dzieje Izraela zapisane w tej księdze są żywą ilustracją wierności Boga swojemu przymierzu. Bóg okazał się wierny słowom, które wypowiedział do swego ludu, z którym zawarł przymierze. 11 rozdział pierwszej królewskiej przedstawia tragiczny koniec panowania Salomona, jego odstępstwo od Boga Izraela i zapowiedź nadchodzącej kary. Król Salomon, czytamy, kochał wiele obcych kobiet, to znaczy kobiet spośród narodów, o których Jahwe powiedział synom Izraela: nie łączcie się z nimi i niech one nie łączą się z wami. Z pewnością bowiem skłonią wasze serca ku swoim bogom. Salomon jednak przylgnął do nich swoją miłością. Miał 700 żon, księżniczek i 300 nałożnic. Gdy Salomon się zestarzał, jego żony odwiodły jego serce od Jahwe, a skłoniły jego serce ku innym bogom. Jego serce nie było więc doskonałe wobec Jahwe, jego Boga, jak serce Dawida, jego ojca. Salomon bowiem poszedł za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, obrzydliwością Amonitów. Salomon czynił to, co złe w oczach Jahwe, i nie chodził całkowicie za Jahwe, jak Dawid, Jego Ojciec. Zauważyliście, jak już w tych kilku fragmentach, które przeczytaliśmy, Bóg ciągle odwołuje się do Dawida? Do tego, jak Dawid z nim chodził? Wiemy, że Dawid nie był doskonały. Wiemy, że Dawid popełniał błędy, ale Dawid chodził z Bogiem. Starał się być wierny Bogu. Kochał Boga. I Bóg odwołuje się ciągle do Dawida i mówi: Salomon nie chodził z Bogiem tak jak Dawid, jego ojciec. Czytamy, że Salomon zbudował wyżynę dla Chemosza, obrzydliwości Moabu. Na górze, naprzeciwko Jerozolimy. Oraz wyżynę dla Molocha, obrzydliwości synów Amona, gdzie dzieci wrzucano żywcem do ognia. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich żon obcej narodowości, które spalały kadzidła i składały ofiary swoim bogom. Jahwe rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Jahwe, Boga Izraela, który dwukrotnie mu się ukazał. I zakazał mu chodzić za innymi bogami. Bóg przestrzegał Salomona. Lecz Salomon nie przestrzegał tego, co Jahwe mu przykazał. I co w ogóle Jahwe przykazał swojemu ludowi. Jahwe powiedział więc do Salomona: ponieważ dopuściłeś się tego, i nie przestrzegałeś mojego przymierza, ani moich nakazów, które ci przykazałem, na pewno wyrwę ci królestwo i dam je twojemu słudze. Niewierność Salomona doprowadziła do rozpadu królestwa Izraela na dwie części, o czym czytamy w kolejnych wierszach. W 11 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej od 28 wiersza czytamy, że Jeroboam był dzielnym wojownikiem. I gdy Salomon zauważył, że młodzieniec dobrze wykonuje swoją pracę, ustanowił go przełożonym nad wszystkimi sprawami domu Józefa. I zdarzyło się w tym czasie, gdy Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, że spotkał go na drodze prorok Achjasz, Szilonita, odziany w nowy płaszcz. I ci dwaj byli sami w polu. Wtedy Achjasz chwycił nowy płaszcz, który miał na sobie, i rozdarł go na 12 części. I powiedział do Jeroboama: weź sobie 10 części. Tak bowiem mówi Jahwe, Bóg Izraela. Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam 10 plemion. Jemu zaś pozostanie jedno plemię ze względu na mego sługę Dawida i ze względu na Jerozolimę, miasto, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela. Wiemy, że były to dwa plemiona, plemię Judy i plemię Beniamina, które było bardzo małe i w zasadzie było częścią tego plemienia Judy. Dlatego tutaj widzimy, jest 12 części i 10 bierze, dwa zostają, ale ten mówi jedno plemię, bo tak naprawdę wszystko później skupia się wokół plemienia Judy i cała reszta tej księgi nazywa tą część plemieniem Judy. I dalej prorok Achjasz mówi słowa Jahwe, że stanie się tak dlatego, że opuścili mnie i oddawali pokłon Asztarcie, bogini Sydończyków, Chemoszowi, bogu Moabitów i Milkomowi, bogu synów Amona, a nie chodzili moimi drogami. Zauważcie, tu jest liczba mnoga. Ta Tam czytaliśmy, co Salomon robił, ale widzimy, że Salomon wciągnął w swój grzech swój lud. I Izraelici również to czynili. Nie chodzili, mówi Jahwe, moimi drogami, aby czynić to, co prawe w moich oczach i przestrzegać moich nakazów i praw, jak to czynił Dawid. Nie odbiorę całego królestwa z jego ręki, ale pozostawię go księciem po wszystkie dni jego życia ze względu na Dawida, swego sługę, którego wybrałem i który przestrzegał moich przykazań i nakazów. Zabiorę natomiast królestwo z ręki jego syna i dam je tobie, czyli Jeroboamowi, 10 plemion. A jego synowi dam 1 plemię, aby Dawid, mój sługa, miał po wszystkie dni pochodnię przede mną w Jerozolimie, w mieście, które sobie wybrałem, aby tam przebywało moje imię. Ciebie zaś, czyli Jeroboama, ciebie wezmę i będziesz panował nad wszystkim, czego zapragnie twoja dusza i będziesz królem nad Izraelem. Jeśli więc, znowu zauważcie, Bóg znowu przypomina zasady przymierza. Jeśli więc będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkażę i będziesz kroczył moimi drogami i czynił to, co prawe w moich oczach, i przestrzegał moich nakazów i przykazań, tak jak czynił to mój sługa Dawid. Wtedy będę z tobą, zbuduję ci trwały dom, jak zbudowałem Dawidowi, i powierzę ci Izraela. Zobaczcie, jakie obietnice. Ktoś by pomyślał, no pewnie, że Jeroboam będzie wierny Bogu. Wkrótce potem, po śmierci Salomona, a więc jest to rok około 930 przed narodzeniem Chrystusa, na tron wstępuje syn Salomona, Rehabeam. I za jego panowania 10 północnych plemion oderwało się od plemienia Judy i utworzyło odrębne królestwo Izraela pod panowaniem Jeroboama. I kolejne 200 lat opisane w tej księdze, czyli pierwszej i drugiej królewskiej, to równoległe dzieje północnego królestwa Izraela i południowego królestwa Judy, a ostatnie 150 lat zapisane w drugiej księdze królewskiej to już tylko historia Judy staczającej się do swego upadku. Pierwszy król północnego królestwa, Jeroboam, zapoczątkował wielkie odstępstwo od Boga Jahwe. I wszyscy, bez wyjątku, wszyscy kolejni królowie Izraela, czyli północnego królestwa, kroczyli śladami Jeroboama, śladami bezbożności i odstępstwa. Nie było ani jednego sprawiedliwego króla w Izraelu na północy. Wszystkich 19 królów to byli odstępcy od Boga. Czytamy w pierwszej księdze królewskiej w 12 rozdziale, że Jeroboam powiedział sobie w sercu: wkrótce królestwo powróci do domu Dawida, bo jeśli lud będzie chodził na składanie ofiar do domu Jahwe w Jerozolimie, to serce tego ludu zwróci się do swego pana, do Rehoboama, króla Judy. Zabiją mnie i powrócą do Rehabeama, króla Judy. Król Jeroboam zasięgnął więc rady, po czym sporządził dwa cielce, złote cielce i powiedział ludowi: dość już waszego chodzenia do Jerozolimy. Oto twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z Egiptu. I postawił jednego w Betel, czyli na południu, a drugiego Dan na północy. I stało się to przyczyną grzechu, bo lud chodził do jednego z nich, aż do Dan. Pobudował też świątynki na wyżynach i ustanowił kapłanów spośród pospólstwa, nie lewitów, którzy nie pochodzili od synów Lewiego. I każdy z kolejnych 18 królów Izraela konsekwentnie trwał przy bezbożności Jeroboama i dlatego niemal każdy z nich otrzymał podsumowanie swojego życia od natchnionego autora tej księgi typu: i czynił to, co złe w oczach Jahwe, chodząc drogami Jeroboama i jego grzechu, do którego skłonił Izraela. Po około 200 latach bezbożnych rządów królów Izraela w 722 roku przed Chrystusem nastąpiło zdobycie północnego królestwa przez Asyrię, zburzenie Samarii, stolicy północnego królestwa Izraela. Asyryjczycy bezlitośnie obeszli się z Izraelitami. Czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej, w 17 rozdziale od 5 wiersza. Król Asyrii najechał całą ziemię. Przybył do Samarii i oblegał ją przez 3 lata. A w 9 roku Ozeasza król Asyrii zdobył Samarię. Ozeasz był ostatnim królem Izraela. Uprowadził Izraela do Asyrii i osiedlił ich w Halach i Haborze nad rzeką Gozan oraz w miastach Medów. A stało się tak dlaczego? Autor tej księgi nam wyjaśnia, dlaczego tak się stało. Stało się tak dlatego, że synowie Izraela grzeszyli przeciwko Jahwe, swemu Bogu, który ich wyprowadził z ziemi Egiptu, spod ręki Faraona, króla Egiptu, a bali się obcych bogów, postępując według ustaw pogan, których Jahwe wypędził z przedobliczów synów Izraela, oraz ustaw królów Izraela, które stwarzali synowie Izraela. Robili to potajemnie przeciwko Jahwe, swemu Bogu, to, co nie było słuszne, i pobudowali sobie wyżyny we wszystkich swoich miastach, od wieży strażników aż do miasta warownego. Ustawiali sobie posągi i gaje na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem. I palili tam kadzidła na wszystkich wyżynach, tak jak narody, które Jahwe wypędził przed nimi. I popełniali niegodziwe czyny, pobudzając Jahwe do gniewu. Służyli bożkom, o których Jahwe im powiedział: nie czyńcie tego. A Jahwe świadczył przeciw Izraelowi i przeciw Judzie przez wszystkich proroków i wszystkich widzących, mówiąc: odwróćcie się od swoich złych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i moich nakazów według całego prawa, które nadałem waszym ojcom, a które przekazałem wam przez moje sługi proroków. Lecz oni nie słuchali. Nie słuchali. Bóg posyłał do nich proroków, takich jak Eliasz, Elizeusz, którzy czynili niezwykłe cuda. Ale oni nie słuchali, ale uczynili twardym swój kark, jak kark ich ojców, którzy nie wierzyli w Jahwę swego Boga i wzgardzili Jego nakazami i przymierzem, które zawarł z ich ojcami oraz Jego świadectwami, którymi świadczył przeciwko nim. Oni chodzili za marnościami, stali się puści i naśladowali pogan, którzy ich otaczali, co do których Jahwe im rozkazał, aby tak nie czynili. Opuścili wszystkie przykazania Jahwe swego Boga i wykonali sobie lane posągi, dwa cielce. Zrobili też gaje, oddawali pokłon wszystkim zastępom niebiańskim i służyli Baalowi. Przeprowadzali swoich synów i swoje córki przez ogień, co znaczy wrzucali ich do ognia. Uprawiali wróżbiarstwo i czarnoksięstwo i zaprzedali się, aby czynić to, co złe w oczach Jahwe, pobudzając go do gniewu. Dlatego właśnie Jahwe rozgniewał się na Izraela i odrzucił go sprzed swego oblicza. Nic nie pozostało oprócz samego plemienia Judy. Ale również i Juda nie przestrzegał przykazań Jahwe, swego Boga, lecz postępował według nakazów, które Izrael stworzył. Jahwe więc odrzucił całe potomstwo Izraela, trapił ich i wydał w ręce grabieżców, aż wreszcie odrzucił ich sprzed swego oblicza. Niestety królowie Judy z nielicznymi wyjątkami niewiele różnili się od królów Izraela, a niektórzy królowie Judy byli nawet gorsi od królów Izraela. Tak jak królowie Izraela byli przyrównywani do Jeroboama, pierwszego władcy północnego królestwa, tak królowie Judy byli przyrównywani do Dawida. Czytamy, że drugi król Judy, syn Jeroboama, przepraszam, Rehaboama, syna Salomona, Abijam, szedł śladem wszystkich grzechów swojego ojca, które popełnił przed nim. Jego serce nie było doskonałe wobec Jahwe, swego Boga, jak serce Dawida, jego ojca. Natomiast syn Abijama, Asa, czynił to, co prawe w oczach Jahwe, jak Dawid, jego ojciec. Podobnie jego syn, Jehoszafat, chodził wszystkimi drogami Asy, swego ojca, i nie zboczył z nich, czyniąc to, co było dobre w oczach Jahwe. Dwóch kolejnych królów, Jehoram i Achazjasz, nie otrzymało już chlubnego świadectwa naśladowania Dawida, bo grzeszyli i sprzeniewierzali się Bogu, a kolejna, samozwańcza królowa, Atalia, dopełniła miary bezbożności, mordując królewskich synów z wyjątkiem Joasza, który był ukrywany w świątyni przez bogobojnego kapłana przez kolejnych 6 lat krwawych rządów Atalii. Kiedy w końcu Atalia została obalona, a Joasz objął tron, zaprowadził pewne reformy religijne, które zaskutkowały częściową duchową odnową. Ale jak czytamy w natchnionym komentarzu do jego życia, czy raczej później do jego syna Amazjasza, czytamy, że czynił on to, co słuszne w oczach Jahwe, ale nie tak jak Dawid, jego ojciec. Czynił wszystko tak jak Joasz, jego ojciec. Lud nadal składał ofiary i palił kadzidło na wyżynach. A więc widzimy tutaj, są trzy rodzaje królów Judy. Jeśli chodzi o północne królestwo Izrael, tam jest jeden rodzaj. Wszyscy odstępcy, wszyscy bezbożnicy. Na południu natomiast mamy 3 rodzaje królów. Mamy tych, którzy chodzili według pobożności Dawida, którzy całym sercem lgnęli do Boga. Mamy tych, którzy chodzili z Jahwe, ale nie tak jak Dawid. Częściowo naśladowali Dawida, ale pobłażali pewnym grzechom. I w końcu byli ci, którzy w ogóle nie chodzili jak Dawid, tylko chodzili jak królowie Izraela z północy. Kolejni królowie Judy, z chlubnym wyjątkiem Hiskiasza i Jozjasza, tylko częściowo naśladowali pobożność Dawida albo totalnie schodzili z jego drogi. Także w końcu Bóg wydał ich w ręce ich wrogów. W drugiej Księdze Królewskiej, 24 rozdziale, od 2 wiersza czytamy, że Jahwe posłał oddziały Chaldejczyków, oddziały Syryjczyków, oddziały Moabitów i oddziały synów Ammona. Posłał ich na Judę, aby go zniszczyć, zgodnie ze słowem Jahwe, które wypowiedział przez swoje sługi proroków. Owszem, zgodnie z poleceniem Jahwe spotkało to Judę, aby odrzucić go sprzed jego oblicza za grzechy Manasesa, za to wszystko, co uczynił, to jeden z poprzednich strasznych królów, a także za krew niewinną, którą przelał, bo napełnił Jerozolimę krwią niewinną, czego Jahwe nie chciał przebaczyć. I dalej od 20 wiersza czytamy, że z powodu gniewu Jahwe przyszło to na Jerozolimę i na Judę. Odrzucił ich sprzed swego oblicza. A Sedekiasz zbuntował się przeciw królowi Babilonu. To był ostatni król Judy. W 9 roku jego panowania, 10 miesiąca, 10 dnia tego miesiąca, Nabuchadonozor, król Babilonu, wraz z całym swoim wojskiem wyruszył przeciwko Jerozolimie. Rozbił obóz pod nią i zbudował przeciwko niej szańce dookoła. I miasto było oblężone aż do 11 roku króla Sedekiasza. A w 9 dniu 4 miesiąca wzmógł się głód w mieście i nie było chleba dla ludu tej ziemi. Kiedy zrobiono wyłom w murze miasta, wszyscy wojownicy uciekli w nocy przez bramę między 2 murami obok królewskiego ogrodu. Chaldejczycy zaś znajdowali się dookoła miasta. A król uszedł w stronę pustyni i wojsko Chaldejczyków ścigało króla Sedekiasza. Dogoniło go na równinach Jerycha, a całe jego wojsko rozpierzchło się od niego. Pojmali więc króla i przyprowadzili go do króla Babilonu, do Ribla, gdzie ten wydał na niego wyrok. I synów Sedekiasza zabili na jego oczach, a Sedekiaszowi wyłupili oczy. Zakuli go spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. Tak kończy się historia dynastii Dawida, która gwałtownie zostaje przerwana na ponad 600 lat, aż do objawienia wielkiego syna Dawida, który triumfalnie zostaje obwołany królem na kilka dni przed swoją męką i wywyższeniem na krzyżu. Księgi Kronik, które w naszych wydaniach Biblii następują po księgach królewskich, w Bibliach hebrajskich znajdują się na samym końcu kanonu żydowskiego, w zupełnie odrębnych zwojach, czy raczej zbiorach zwojów, zwanych pismami, nie prorokami. Żydowski kanon był podzielony na trzy części. Jeśli pamiętacie, mówiliśmy o tym na samym początku tej naszej serii. Jest prawo Mojżesza, Tora, następnie księgi proroków od Jozuego do Malachiasza, a później mamy pisma, do których należą psalmy, przypowieści, lamentacje Jeremiasza, Pieśń nad Pieśniami, Księga Rut, Księga Daniela, nie znajduje się w księgach proroczych u Żydów, ale w pismach, Księga Ezdrasza, czy też Księga Nehemiasza. Czyli Żydzi uznają księgi królewskie za część ksiąg wczesnych proroków, a księgi kronik za część pism, które w Bibliach hebrajskich znajdują się na samym końcu. I patrząc pobieżnie na treść ksiąg kronik, z wyjątkiem pierwszych 9 rozdziałów, można odnieść wrażenie, że jest to powtórka materiału z drugiej księgi Samuela i ksiąg królewskich. Jednak jeśli uważnie porównamy ze sobą treści tych ksiąg, zobaczymy tam wiele różnic. I ta różnica wynika z celu, dla którego księgi kronik zostały napisane i oczywiście tamte księgi, dlaczego zostały napisane. O tamtym celu już powiedzieliśmy. Księgi Samuela i królewskie zostały napisane po to, żeby pokazać, w jaki sposób doszło do powstania królestwa, monarchii, w jaki sposób Bóg wybrał królów i w jaki sposób oni odstąpili od Boga i dlaczego zostali odrzuceni. A więc księgi Samuela i królewskie odpowiadają na pytanie, dlaczego Bóg ustanowił monarchię i dlaczego ją zakończył, posyłając swój lud w niewolę asyryjską i babilońską. Samuel, Natan, Gad, Jeremiasz i być może jeszcze inni prorocy przedstawiają w tych księgach, czyli Samuela i królewskich, Bożą wierność i sprawiedliwość w obchodzeniu się z królami Izraela i Judy, oraz wyjaśniają powód, dla którego Izrael, a później Juda, zostały uprowadzone do niewoli. Księgi Kronik, według żydowskiej tradycji, zostały spisane po okresie niewoli przez uczonego w prawie kapłana Ezdrasza, a więc po 70 latach niewoli babilońskiej przychodzi czas powrotu do ziemi obiecanej. I Ezdrasz najprawdopodobniej, być może jeszcze inni kronikarze razem z nim, piszą tę księgę kronik, aby zmobilizować Żydów do powrotu do ziemi obiecanej, by odbudować świątynię i na nowo zacząć służyć tam Bogu. Ostatni wiersz księgi kronik wyraźnie wskazuje cel napisania tej księgi. Otwórzcie ostatni wiersz drugiej księgi kronik, 36 rozdział, 23 wiersz. Mamy tam słowa pogańskiego władcy, Cyrusa, króla Persji, który mówi takie słowa. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Jahwe, Bóg nieba. I on rozkazał mi, abym mu zbudował dom w Jerozolimie. Wyobrażacie sobie? Pogański król. Bóg posłał pogan, by zniszczyć Izraela, a teraz Bóg powołuje poganina, aby odbudować Izraela i dom w Jerozolimie. Cyrus mówi, że Bóg powołał go, rozkazał mu, aby zbudował dom w Jerozolimie, która jest w Judzie. I teraz zobaczcie, co mówi. Kto z całego ludu, kto z całego jego ludu jest wśród was, niech Jahwe, jego Bóg, będzie z nim i ten niech wyrusza w drogę. Dosłownie tam jest użyte słowo hebrajskie, ostatnie słowo w żydowskiej Biblii to jest słowo Allah, które znaczy niech wyrusza w górę, niech idzie w górę z doliny Babilonu w górę do Jerozolimy. Niech wyrusza w górę. Takimi słowami kończy się hebrajska Biblia. Kto z całego jego ludu jest wśród was, niech Jahwe, jego Bóg, będzie z nim. I ten niech wyrusza w górę. Kto z was pamięta, jakim wierszem albo jakim słowem kończy się nasz Stary Testament? Księga Malachiasza. Ktoś wie, jakie jest ostatnie słowo w księdze Malachiasza? To słowo hebrajskie cherem, które znaczy zagłada, zniszczenie, klątwa. Ale nie tak kończy się żydowska Biblia. Żydowska Biblia kończy się w górę, niech rusza w górę. Wiecie, kiedy Żydzi czytają księgę Malachiasza publicznie, na głos, nawet nie czytają tego ostatniego słowa. Nie wypowiadają na głos tego słowa zagłada, zniszczenie, klątwa. Będziemy o tym więcej mówić, jak dojdziemy do tej księgi, jeśli Bóg pozwoli. A więc widzimy, że nasz chrześcijański układ ksiąg biblijnych, który jest bardziej takim układem historycznym, różni się od żydowskiego i niekoniecznie jest lepszy. Wracając do księgi Kronik, możemy powiedzieć, że powodem jej napisania jest wezwanie Judejczyków wyzwolonych z niewoli przez Cyrusa, władcę Persji, do powrotu do Judei, do odbudowy świątyni, do odbudowy kultu Boga Jahwe i oczekiwania na obiecanego króla, czyli pomazańca. Mesjasza. Treść księgi Kronik można streścić w trzech słowach, zaczynających się na literę K. Korzenie, królestwo, kapłaństwo. Korzenie mówią o tym, skąd dany lud pochodzi. W odróżnieniu od ksiąg królewskich, Księga Kronik rozpoczyna się przeglądem dotychczasowej historii całego Starego Testamentu, poczynając od Adama, pierwszego człowieka na ziemi. Otwórzcie proszę pierwszą księgę Kronik, pierwszy rozdział i przeczytajmy pierwszych 4 wiersze. Czerwony, zastępca, człowiek, własność, chwała Boga, zstąpienie, zadedykowany, człowiek wskazujący, potężny, odpoczynek, imię, gorący, otwarty. To brzmi o wiele ciekawiej niż Adam, Set, Enosz, Kenan, Mehalalel, Jared, Henoch i tak dalej przez kolejnych 9 rozdziałów. Nie uważacie? Szkoda, że nie przetłumaczyli tych imion nam od razu w nawiasach. Nie? By się dużo lepiej czytało takie rodowody, gdybyśmy mieli znaczenia tych imion. A przez to, że my ich nie znamy, mało komu się chce zaglądać do jakichś tam leksykonów czy słowników, żeby sprawdzać, no to mamy problem z rodowodami. To jest pierwszy powód. Ale jest więcej powodów, dla których nie lubimy rodowodów. Oczywiście niektóre z tych imion to nawet trudno wymówić. Więc to może być kolejny. Natomiast trudność w czytaniu rodowodów w dużej mierze, w naszym przypadku, wynika z naszej słabej znajomości Starego Testamentu, która utrudnia nam powiązanie wymienionych osób z wydarzeniami, w których one brały udział. Po trzecie, mamy trudność z czytaniem rodowodów, bo zupełnie nie rozumiemy celu, dla którego one zostały napisane. Po prostu jest to jakaś długa lista trudnych do wymówienia imion, których znaczenia nie rozumiemy, których nie umiemy umieścić w historii, więc czytanie tego jest jak czytanie książki telefonicznej. Zachęcam was, byście spróbowali się przemóc i prześledzić te rodowody, jak również te rodowody, które pojawiają się w kilku następnych rozdziałach Księgi Kronik. Czyje są to rodowody? Jaki jest cel ich spisania w świetle przesłania tej księgi? Ciekawe są też krótkie uwagi i narracje dodane do wybranych osób w tych rodowodach. Czasami kronikarz zatrzymuje się przy jakiejś osobie i dodaje nam jakieś ciekawe informacje właśnie o niej, a nie o innej. Zatrzymajmy się, zastanówmy się, dlaczego. Może kiedyś poświęcimy na to więcej czasu wspólnie, ale was zachęcam do tego, byście to robili, kochani bracia, siostry. Po tych 9 trudnych rozdziałach, pełnych imion i rodowodów, główna narracja Księgi Kronik zaczyna się śmiercią Saula i objęciem tronu przez Dawida. Następnie mamy obszerną historię Dawida z pominięciem różnych faktów, z pominięciem jego zmagań z Saulem, z pominięciem jego grzechu z Batszebą, z pominięciem rebelii Absaloma i problemów rodzinnych Dawida. To samo dotyczy Salomona. Jest przedstawiony jako wielki władca w Księdze Kronik, bez wspominania jego duchowego odstępstwa i moralnego upadku. Dalej mamy tylko historię królów Judy z całkowitym niemal pominięciem historii królów Izraela. Znajdujemy tylko wzmianki o królach Izraela, o ile rzucają więcej światła na znaczenie królów Judy. Nie znajdujemy fascynujących opisów dokonań proroków Eliasza i Elizeusza, ponieważ oni działali w królestwie Izraela na północy, a nie w Judzie na południu, więc o nich kronikarz w ogóle tutaj nie wspomina. Natomiast Księga Kronik poświęca bardzo wiele miejsca szczegółom dotyczącym świątyni i posługi kapłańskiej. I podpowiem, że w tych rodowodach też tam o tym jest mowa. Grecki przekład Księgi Kronik został nazwany Rzeczy pominięte. Natchniony redaktor Księgi Kronik celowo pomija różne elementy, które stawiają królów Judy w złym świetle, a rozpisuje się nad ich dokonaniami, nad religijnymi reformami i wszelkimi aspektami związanymi z kultem Boga Jahwe. Czyżby chciał zatuszować prawdę i przedstawić fikcyjny obraz królestwa Judy? Czemu miała służyć ta jego historyczna wybiórczość? Tak jak redaktor ksiąg królewskich wybrał pewne fakty, a pominął inne, o których wspomina Księga Kronik, tak i ten wybrał pewne fakty, a pominął inne. Redaktor ksiąg królewskich wybrał te fakty, które pomagały mu przedstawić stopniową korupcję i odstępstwo królów Judy, przepraszam, królów Izraela i Judy. Natomiast redaktor Księgi Kronik wybrał fakty, które wskazywały na Boże ustanowienie monarchii i Bożą chwałę objawioną w jego świątyni i w kapłańskiej posłudze. To, co nie służyło temu celowi, zostało pominięte. Każdy kronikarz jest wybiórczy. Każdy historyk wybiera to, co uznaje za stosowne, a inne rzeczy pomija. Biblia nie pisze nam o historii Chin, co też było niezwykłe i ważne, i tam niezwykłe rzeczy się działy, ale nie mamy ani słowem o ich historii. Nie mamy o historii północnych narodów, co tutaj się działo na naszych terenach. Biblia o nas nie wspomina w ogóle. Nie dlatego, że Bóg tego nie widział, nie wiedział, po prostu to nie było ważne w jego zamyśle, dla którego dał nam swoje słowo. Mojżesz na przykład opisał obchodzenie wielu izraelskich świąt, a nie opisał żadnego egipskiego święta. Chociaż Egipcjanie mieli wiele świąt i Mojżesz o nich wiedział. Ale to niczemu nie służyło w tej historii, którą Mojżesz nam zostawił. W Księdze Sędziów znajdujemy szczegółowe opisy wydarzeń wziętych z życia wybranych sędziów, a pozostałe wydarzenia są pokryte milczeniem. Ponadto życie i służba niektórych sędziów jest oddana zaledwie jednym zdaniem. Pamiętacie tych sędziów tam, o których tylko czytamy Tola, Jair? Nic o nich nie wiemy, poza tym, że tam jeździli na osłach. A o innych mamy całe rozdziały napisane. Podobnie redaktor Księgi Kronik miał na uwadze konkretny cel, dla którego spisał tę księgę. Bóg pragnął, aby naród izraelski zademonstrował wszystkim ludom, jak chwalebne może być życie pod rządami Boga. Bóg wybrał naród izraelski, aby stał się błogosławieństwem dla całego świata. I to błogosławieństwo miało spłynąć na całą ludzkość, gdyby tylko Izrael pozwolił, by światło Bożej obecności mieszkało w nim, przemieniało go i jaśniało z niego jako światło życia dla wszystkich narodów. Tak się jednak nie stało. Izraelici zawiedli. Królowie Judy, potomkowie Dawida, okazali się niewierni i zawodni. Utracili obiecane królestwo, ale mieli obietnicę przyjścia potomka Dawida, który odnowi królestwo Izraela i zasiądzie na tronie Dawida, aby władać wszystkimi narodami ziemi. I czytamy, że gdy nastało wypełnienie czasu, wielki syn Dawida przyszedł, aby wypełnić obietnice dane Izraelowi. W Betlejem, w mieście Dawida, w skromnej stajence narodził się Mesjasz, pomazaniec, król. Na jego ramieniu spoczęła władza, a jego imię brzmi cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd aż na wieki. Dokona tego gorliwość Jahwe zastępów. Niech Święty Boży Duch pomoże nam, kochani, czytać te księgi ku lepszemu poznawaniu naszego Pana i Jego Królestwa. Amen. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, całe słowo, każde słowo w Twoim słowie. Dziękujemy za to bogactwo objawienia dane nam przez Twoich powołanych proroków, kronikarzy. Dziękujemy za natchnienie Twego słowa duchem życia. Daj nam, prosimy, serca kochające Twoje słowo, czytające z uwagą Twe słowo, z modlitwą Twe słowo. Daj, Panie, by to słowo, gdy je czytamy, mówiło do nas. Ty mów do nas przez Twoje słowo. Ty objawiaj nam chwałę Twego Królestwa pośród ludzkiej upadłości, pośród ludzkiej grzeszności, pośród ludzkiej niewierności. Daj nam, prosimy, mądrość, by rozumieć Twe słowo, właściwie je rozumieć. Jakże potrzebujemy objawienia Twojego Ducha. Mów do nas, prosimy, Panie, przez Twoje słowo, całe słowo. Daj nam widzieć Twoją chwałę, chwałę Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana Panów, Króla Królów, Władcy ponad wszystkimi władcami tej ziemi, obiecanego od samego początku, od upadku pierwszych ludzi, poprzez Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, Jozuego, sędziów i królów. Daj nam, Panie, czytać tę świętą historię w duchu objawienia, w duchu zrozumienia, tak jak przekazałeś ją przez swoich świętych proroków, aby nas ustrzec od zła, ustrzec nas od odstępstwa od Ciebie, od zwodniczej mocy fałszywych bogów, od stania się pustymi. Mów do nas, Panie, prosimy. Niechaj Twe Słowo mieszka w naszych sercach, abyśmy postępowali według Twojej doskonałej woli, abyśmy nie zbaczali z wąskiej drogi, jaka jest w Jezusie dla nas. Obyśmy byli wierni Tobie we wszystkim, w rzeczach małych i wielkich. Prosimy. Zapieczętuj Twą prawdę w naszych sercach i pomóż nam żyć w prawdzie, postępować w sprawiedliwości, aby być błogosławieni i by być błogosławieństwem dla wszystkich wokół. Aby to błogosławieństwo abrahamowe było i naszym udziałem w Jezusie Chrystusie, w którym te wszystkie obietnice są tak i amen. Zachęcam, kochani, jeszcze do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za wielkie bogactwo tego słowa. Za to, co możemy przyjmować, poznawać, czym możemy się napełniać, czemu możemy się poddawać. I gdy myślę o Tobie, Ojcze, to przede wszystkim pojawiają się takie słowa jak miłość, sprawiedliwość, dobroć, łaska. Ty jesteś tym, który podnosi, który zachęca, który przebacza. Dzięki, że takiego Boga możemy poznawać i takiemu Bogu służyć. Tobie dzięki, Ojcze. Amen. Amen. Jezusowi chcę śpiewać ku chwale, bo On jest siłą mą, życiem mym. On ratował mnie z nędzy i śmierci, bez nadziei, gdym szedł światem tym. Nie wykupił. Żeś wykupił nas ze śmierci, z potępienia, z wiecznego cierpienia, w oddaleniu od Twego oblicza, od Twojej chwały. Dziękujemy, żeś wziął na siebie nasze grzechy i w nasze miejsce umarłeś na krzyżu Golgoty, gdzie zostałeś wywyższony i jak obiecałeś, przez to wywyższenie wszystkich ku sobie pociągnąłeś. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko to wielkie imię Jezus. Twoje święte imię, na które skłaniamy nasze kolana, na które w naszych sercach budzi się wdzięczność i uwielbienie i pragnienie, by Ci służyć. Dziękujemy. Dziękujemy, Panie, że zmiłowałeś się nad nami, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, dalecy od Ciebie, martwi w naszych grzechach i upadkach. Dziękujemy, że wyciągnąłeś do nas swoją dłoń, posłałeś do nas jakichś ludzi, przemówiłeś do naszych serc przez okoliczności. W taki czy w inny sposób dosięgłeś nas, Panie. Pokazałeś nam, że jesteśmy na drodze zagłady. Pokazałeś nam, że nie ma dla nas nadziei poza Tobą, że tylko w Twym krzyżu jest nadzieja ratować nas z naszego grzechu, i od słusznej kary za nasze grzechy. Dziękujemy, kochany Panie, za to wielkie zbawienie, którego dokonałeś tam na krzyżu Golgoty, w Twojej męce i śmierci. Ten chleb, który łamiemy, to pamiątka tego, co uczyniłeś. Ty sam jeszcze przed swoją mękę, kiedy spożywałeś ze swoimi uczniami tę wieczerzę, wziąłeś chleb i złamałeś i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I to, Panie, chcemy dzisiaj czynić. Amen. Amen. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za ofiarę, którą poniosłeś, za świętą krew, którą przelałeś, która oczyszcza nas w doskonały sposób i czyni wielką, wielką różnicę. Jak Kasia mówiła o swojej złości i jakimś gniewie i później przychodzi Twoje dotknięcie i przychodzi przebaczenie, przychodzi radość i wolność. To jest tak, tak wielka różnica. Dzięki Ci, Panie. I jeśli prawdziwie widzimy swoje grzechy, odwracamy się od nich i wyznajemy i pokutujemy, odwracając się tak prawdziwie, to właśnie Twoja krew cudownie oczyszcza i zmienia rzeczywistość duchową i tą też odczuwalną na nas. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za to, co uczyniłeś. Amen. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry. Podchodźcie, bierzcie z tego chleba, pijcie z tego kielicha, bo w ten sposób zwiastujemy razem, my wszyscy, którzy jesteśmy uczestnikami tego chleba i tego kielicha, zwiastujemy śmierć Pańską. Zwiastujmy Jego śmierć i dziękujmy Mu z głębi naszych serc. Zachęcam jeszcze, kochani bracia i siostry, do modlitwy. Podnieśmy na koniec nasze głosy. Podziękujmy Bogu za to zgromadzenie. Módlmy się o nadchodzący tydzień. Jeśli macie jeszcze jakieś potrzeby, prośby bieżące, przynieśmy je w modlitwie do Boga. Zachęcam. Składać świadectwo o Twojej wielkiej łasce, Jakieś ogłoszenia, może jeszcze pozdrowienia, informacje? Dziękujemy bardzo. Ja wybieram się w przyszłym tygodniu, w piątek wyjeżdżam, w niedzielę wracam, ale w niedzielę będę w Świnoujściu w zborze chrześcijan baptystów i chciałbym zawieźć im pozdrowienia od was. Pozdrawiacie ich? Dobrze, to powiem, że od całego zboru przywożę pozdrowienia. Też proszę o waszą modlitwę na ten wyjazd. Pogoda jest taka sobie, jest około 400 kilometrów do tego Świnoujścia, prawie. Także, żeby Pan Bóg też pobłogosławił tę podróż i przyjedzie do mnie ten brat ze Skierniewic, z nim razem pojedziemy, także będę miał towarzystwo wesołe, ale też chcemy tam być błogosławieństwem. Gdzieś tam i po drodze jedną siostrę, taką nawróconą Romkę chcemy odwiedzić, która też niedawno się nawróciła i też mamy z nią kontakt. Także proszę was o modlitwę całego tego wyjazdu, tych rozmów, które tam będziemy mieli, usługi słowem. I też liczę, że tutaj zgromadzicie się i będziecie rozmawiać o tym, o czym dzisiaj była mowa i wielu innych rzeczach, które ja też pominąłem z tych ksiąg królewskich i kronik, które być może was tam gdzieś zaintrygowały i chcielibyście o nich porozmawiać. Także jeśli jeszcze nie zdążyliście przeczytać, doczytajcie do końca i gdy się zgromadzicie za tydzień, będziecie mieli, wierzę, też tutaj bogatą ucztę przy Bożym Słowie, także też ja będę się modlił za wami, żeby Pan błogosławił tą waszą społeczność i rozmowy. Oczywiście zapraszam też w środę na godzinę 18 na naszą wspólną modlitwę, rozważanie Bożego Słowa. We wtorki siostry się spotykają na modlitwę też, zachęcam te siostry, które mogą być. Ta czwartkowa grupa chyba na razie jeszcze zawieszona, także czekamy, aż tam wszyscy wyzdrowieją. Więc trwajmy w społeczności z Panem, zachęcajmy się wzajemnie, rozmawiajmy, módlmy się, trzymajmy się tego, co dobre, a od tego, co złe, trzymajmy się z dala. A Pan pokoju będzie z nami i rychło zetrze szatana pod naszymi stopami. Amen.